No bo jakby nie patrzeć, to dobry moment na przemyślenia. Chwilę temu minęła godzina 4 i pewnie część z Państwa dopiero kończy długi, majowy, deszczowy weekend, ale podejrzewam, że wśród słuchaczy jest jeszcze więcej dopiero co obudzonych i powoli zaczynających dzień. Dzień dobry w takim razie. Ja się nazywam Justyna Grabasz i spróbuję chociaż trochę ten poranek Państwu umilić. A dziś będziemy tańczyć i bujać się do soulowo-funkowych rytmów. The Fifth Dimension i kolejne pytanie. Feeling all right? Mam nadzieję, że tak. No to zrywamy kartkę z kalendarza. Dziś 4 maja, 124 dzień roku. Słońce w znaku byka wzejdzie już o godzinie 4:58, zajdzie o 20:07. Dzień będzie trwał 15 godzin i 9 minut. Imieniny obchodzą Antonina, Damian, Florian, Grzegorz, January, Michał, Monika i Władysław. No i w związku z tym ode mnie życzenia miłości, zdrowia i uśmiechu na co dzień. I dziś, proszę Państwa, mamy naprawdę sporo świąt. Niektóre z nich związane też z dzisiejszymi imieninami i mowa oczywiście o imieninach Floriana. Święty Florian jest patronem strażaków, o czym pewnie doskonale Państwo wiedzą, a w związku z tym obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Poza tym Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Dzień Piekarza, Dzień Garncarza, Dzień Kominiarza, Dzień Hutnika, Światowy Dzień Astmy i Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Mam nadzieję, że teraz czują się Państwo dostatecznie dobrze pobudzeni do życia. Mam wrażenie, że przy takim dopingu trudno spać i trudno narzekać, że skończył się majowy weekend. Zaczynamy całkiem nowy, bardzo dobry tydzień. Proszę tak myśleć. No to my pozostaniemy jeszcze na chwilę w tematach kosmicznych. Cosmic Perspective teraz na trójkowej antenie. Cosmic Perspective, mocno wkręcający element w płyty Body Wash. A ja jak co wtorek mam dla Państwa kalendarium historyczne. Zerkamy, co działo się na świecie 4 maja. I na początek rok 1780. Wtedy w południowoangielskim Epsom po raz pierwszy rozegrano słynne derby, czyli tradycyjne wyścigi konne. Pierwszy na metę przybiegł diomet Sir Thomasa Charlesa Banburego pod jockeyem samym Arnoldem. 1904 rok to natomiast czas, w którym Charles Stuart Rolls i Henry Royce podpisali w hotelu w Manchesterze umowę o założeniu przedsiębiorstwa motoryzacyjnego Rolls-Royce. Produkuje ono do dziś duże, luksusowo wyposażone samochody z charakterystyczną statuetką Spirit of Ecstasy na masce. Są synonimem bogactwa i najwyższej klasy, często produkowane na indywidualne zamówienia. Idziemy dalej do roku 1910. Wtedy urodził się Jerzy Waldorf, publicysta, krytyk muzyczny, działacz społeczny, inicjator społecznej zbiórki pieniędzy na odnowę warszawskich starych powązek. Był recenzentem muzycznym Polskiego Radia, publikował także w tygodnikach Polityka, Przekrój i Świat. Zmarł 29 grudnia 1999 roku. Dalej idziemy do roku 1939 i mamy kolejne urodziny. Wtedy urodził się Amos Oz, izraelski pisarz, nowelista i eseista, tworzący w języku hebrajskim. Napisał m.in. powieści Mój Anioł, Czarna Skrzynka, Poznać Kobietę czy Opowieść o Miłości i Mroku. W 2013 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, uważany za najwybitniejszego pisarza izraelskiego. Przez kilka lat wymieniany był jako jeden z głównych faworytów do otrzymania literackiej Nagrody Nobla. Zmarł 28 grudnia 2018 roku. I kolejna data związana z literaturą. W 1953 roku Ernest Hemingway otrzymał Nagrodę Pulitzera za opowiadanie Stary Człowiek i Morze. Dzieło powstało podczas pobytu autora na Kubie w 1951 roku. Książka opowiada o starym kubańskim rybaku Santiago, który walczy z wielką rybą, marlinem. Utwór ten w dużym stopniu przyczynił się do uzyskania przez Hemingwaya w 1954 roku literackiej Nagrody Nobla. I na koniec jedna data ze świata polityki. W 1979 roku Margaret Thatcher została pierwszą kobietą premierem w historii Wielkiej Brytanii. Była też najdłużej urzędującym brytyjskim szefem rządu. W XX wieku zasiadała na tym stanowisku do listopada 1990 roku. Okres jej rządów jest nazywany thatcheryzmem, a cechy rządów Margaret Thatcher przydały jej miano żelaznej damy.

wyjątkowo zimny maj i ma nam. No, ale jak tak patrzę na prognozę, to chyba aż tak źle nie będzie. Majówka mija i zaczyna się lepsza pogoda. No, taka ironia losu. W sumie dość często tak bywa. Dziś na zachodzie, Pomorzu, Mazurach i Wielkopolsce faktycznie może trochę popadać, ale w pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 19 w Małopolsce. Z południowego zachodu powieje natomiast dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 55 km na godzinę. Hang on to our love i wspaniała Said. Wczoraj rzucił mi się w oczy komentarz gdzieś w internecie, że nie znać tej płyty to jak nie posiadać górnej jedynki w szczęce. No, coś w tym jest. Da się bez niej żyć, ale to już zdecydowanie nie to samo. I jak zawsze po 4:30 sięgam, proszę Państwa, po nowości. I dziś zaczniemy od tych zagranicznych i posłuchamy czegoś po hiszpańsku. Quiero más de ti i tipa tipo. Piękna, lekka kompozycja w pięknym hiszpańskim języku, ale nie z Hiszpanii. Tipa tipo to nowojorsko-peruwiański duet, dokładniej nowojorsko-limski. Adele i Felipe, którzy wracają na scenę po prawie 8-letniej przerwie. Chociaż tak właściwie chyba dopiero teraz wchodzą na tę scenę na dobre, bo właściwie jeszcze większej popularności nie zdobyli, ale myślę, że to wszystko przed nimi. I życzę im oczywiście powodzenia, bo chciałabym usłyszeć więcej takich przyjemnych, pogodnych singli. A my idziemy dalej do kolejnego powrotu na scenę po latach. Hmm.

drzwiach zasłoniętych zasłonach. Od tańca bolą nogi już. On nie poszedł nigdy spać. Nie poszedł nigdy spać. Kolejny raz zachodzi słońce tu. Może nie muszę siebie znać. Serca Antonina i utwór zatytułowany Prada. Tak jak mówiłam, to tegoroczni debiutanci, a ten utwór pochodzi z ich świeżutkiej epki Egzotyczne sny. Debiutanci oczywiście w tym składzie, ponieważ panowie z duetu Serca tworzą od dawna i to całkiem inną muzykę, głównie punkową i alternatywną. Ale w tym wydaniu również brzmią świetnie, a wokal Antoniny mam wrażenie, że doskonale tę kompozycję dopełnia. Nowości jeszcze się w dzisiejszej audycji pojawią, więc proszę się nie obawiać, ale zanim to, cofniemy się do 2014 roku i do doskonałego albumu Retro Hash. Thank you.